Szép jó reggelt kívánok, kedves nézőim! Vasárnap 9 óra múlt alig pár perccel, és hát az az igazság, hogy egy picikét én még kótyagos vagyok. Ez a vasárnap kora reggeli kerés, nekem 9 órakor még kora reggel van vasárnap, még elég nagy újdonság, úgyhogy nem szedtem teljesen össze magamat, úgyhogy még iszom a kis kávémat. Nektek is azt javaslom, hogy még egy kicsit ti is pihegjetek velem. Ugye a ma reggeli program az a Ratchet & Clank Rift Apart, ami múlt hét, nem, pénteken jelent meg PlayStation 5-re, és még egy percet sem játszottam vele, úgyhogy tanúi lesztek annak, ahogy belekezdek ebbe a programba. És itt is vagyunk egyébként, abszolút magyarított a játék, tehát hogy lokalizálva van teljesen, mármint olyan értelemben, hogy a feliratok meg minden le van benne fordítva, szinkron természetesen nincs. Azt nézem, hogy milyen szinten kezdjek, őszinte leszek, nem játszottam még ezzel a játékkal, meg úgy általában Ratchet and Clank játékkal sem játszottam olyan sokat, úgyhogy szerintem rámegyek erre az újoncra, bármennyire, és bénán hangzik a dolog. És nézzük csak a grafikai mód, teljesítmény, vagy élethűség, teljesítmény, RT. Legyen ez, ugyanis nem tévé játszom, hanem a kis monitoromon, amit ide raktam az asztalra, úgyhogy 60 fps, sugárkövetés, alacsony a felbontás, ami azt jelenti ugye, hogy 1080p-ben látszódik a játék, és ugye én 1080p-s monitoron játszom. Jó! Indítsuk újra az ellenőrző pontot. Na! És akkor meg is vagyunk. Közben látom, Csiki írja, hogy fú, nekem 5-20-kor csörgött az első ébresztőm, amire nem is emlékeztem, majd 6-kor a második, végül 16-15-kor sikerült, kimásztam az ágyból. Úristen, reggel 6-kor fölébredni vasárnap, az igazi merénylet. Kicsit igazítok a kamerán. Szóval igen, tehát hogy nekem először egyébként 7-kor csörgött az órám, aztán nem csörgött többet, úgyhogy szépen vissza is aludtam, azért vagyok még ennyire összeszedetlen, mert hogy konkrétan elaludtam a terveimhez képest, és és így kellett egy kis idő, mire gyorsan összeszedtem magamat, lefőztem a kávémat, megérkeztem ide a gép elé, úgyhogy egy picit lassan indult be ez a dolog. Itt már el is kezdődött az action. Szia Dina, köszönöm szépen, hogy bekövettél. Jó szórakozást a Ratchet & Clankhez, illetve ez a streamhez. És ez még csak egy átvezető videó. Gondolom, ezt nem kell elmondanom senkinek. Közben Csiki mondja, hogy a GDP-nek pörögnie kell, úgyhogy Csiki dolgozik vasárnap. Legyetek rá büszkék. Itt valami nagyon csúnya dolgok történnek. Szerintem egyébként ez itt nem Ratchet a sisakban, hanem az új karakter, aki először bukkan majd fel ebben a játékban. Ezt tippelem. Igen, Edira, rájöttem, hogy te vagy Elias, a Twitterről, de köszönöm szépen, biztosítottál erről az információról. Jaj, de finom ez a kávé. Ah. És jól sejtettem. A rivet. Jaj, jaj. Na most már. Lassan szerintem vége lesz ennek az átvezető videónak. És... íme Ratchet. For us? I mean, we haven't done anything heroic in years. What if everyone thinks we're washed up? Oh, what if we are washed up? Luckily, we will not need to perform any heroics. Közben egyébként itt fekszik előttem Oberon, nem látjátok, de itt hasal. Itt hasal a monitor előtt. Nagyon, nagyon elfáradt az éjszakai alvásban. Hú, gyerekek, nagyon durván néz ki. Nem tudom, hogy ebből mennyi jön át a Twitch-en keresztül, de döbbenetes, hogy hogy néz ki ez a játék. Mármint, hogy a részletesség, meg minden elképesztő, elképesztő a látótávolság, meg minden. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon durva. Wow. És ez még csak ugye egy kicsi 1080p-s monitoron nézel, tehát hogy meg kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni pontosan ez a játék egyébként a tévémen, ami ugye tudja a 4K-t. Meg még a 120 Hz-et is, meg a HDR-t. Hú, és... szerintem, hát igen, és 60 FPS, meg minden. Hú, nagyon durva. Igen, az lehet egyébként, hogy halljátok Obikát, mert hogy itt dorombol egyébként az asztalon. Ne. So much for smiling and waving, huh? bet the blogs are behind this, or the Craigmites, or... jó reggelt, Corvin, szia! Köszi, hogy ma reggel is benéztél a Ratchet and Clank Rift Apart, a ma reggeli program. És még a játék legelején tartok, tehát hogy ez itt konkrétan a tutoriál, ahol most szépen megtanulom az irányítást. És éppen az előbb a percekben csodálkoztam rá arra, hogy mennyire jól néz ki ez a játék, és gyönyörűen, ahogy 60 FPS-sel fut, miközben veszett jól néz ki. Na, azt hiszem egyébként ez nem az a játék lesz, amiközben rengeteget fogok szövegelni, mert egyelőre teljesen elvonja a figyelmet itt az action. Na, nem sokára meg lesz ez a hajó, mindjárt megszabadulok tőle. Yeah. Ez az. Pihe van, köszönöm szépen a követést! Szia, Bogyi! Elkezdődött a Ratchet & Clank, a Rift Apart, és szerintem végigcsináltam a tutorial pályát. Csodálatos. Elérzékenyültem. Dr. Nefarious, Ratchet and Clank! What a wonderful surprise! I didn't expect to see you here. Considering my goons were meant to annihilate you 8 minutes ago. Oh, what do you want, Nefarious? Yes! És már meg is nyílt az első térkapu. Frederik, szia! Csodálatosan szép reggelt kívánok neked! Na-na. Indul a móka. Gyerünk, Ratchet. Parádé. I should have known nefarious would try something like this. This will be just like old times. Na, egy kis akció és egy kis kávé már is felébresztett. Továbbra is nem győzök. Romboló bomba. Jó. Csodálatos. Egy robbanó bomba, oda dobod és felrobban. Elképesztő, elképesztő, hogy mik vannak ma már a videójátékokban. Végrehajtó, na ez már jól hangzik. Ez lesz az én fegyverem, a végrehajtó, én már látom. Jó, pisztoly, oké, legyen szép, legyen a végrehajtó. Ez az. Használd egészséggel. Így fogok tenni. Na, gyorsan, gyorsan használatba is veszik ezt a végrehajtót. Csodálatos. Jó, közben rájöttem, hogy hát ugye a végrehajtó lesz a shotgun ebben a játékban. A robotblökiket. És megrendszabályozzuk. Pajtásom. Masré, szia, neked is! Jó reggelt kívánok! Köszi szépen, hogy benéztél ma reggel. Ahogy láthatjátok, a Ratchet & Clank Rift Apart a ma reggeli program. Ugye PlayStation 5-ön játszom vele. Ez a játék csak PlayStation 5-re jelent meg. És ugyanaz a fejlesztő csapat készítette, aki egyébként a PlayStation 4-es Pókembert, illetve a Pókember Miles Morales-t. Úgyhogy... Hát vannak elvárásaim a játékkal kapcsolatban, és eddig kifejezetten szórakoztatónak találom már, mint hogy egyszerű akció platformer, gyönyörű látvánnyal, jópofa szereplőkkel, tehát hogy nyilván eddig nem volt annyira sok érdekesség. Közben most írja, kicsit nekem darabos a stream. Ó, ezt én csináltam. Wow! Ez nagyon jól néz ki. Ó! Oh. Szóval kicsit darabos a stream, azt írjátok, megpróbálok vele kezdeni valamit. Bár... őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy ne legyen darabos. Őszinte leszek, így hirtelen fogalmam sincsen. Igen, a hang az folyamatos, de a kép 24 fps alatt van. Hát, hogyha valakinek van tippje egyébként, hogy mivel tudnám ezt megjavítani, az ne tartsa magában. Ez biztos, hogy, tehát, hogy biztos, hogy nem nyom ki magából 60 fps-t a cucc, tehát hogy nem 60 fps, tehát hogy a képernyőn ugye lehet, hogy 60 fps-en megy a játék, de nálam. De a streamben biztos, hogy nem, mert szerintem 30-ra van beállítva. Ugye korábban már játszottam egyébként PS5-ről. Korábban már játszottam ugye PS5-ről, akkor emlékeim szerint nem volt ilyen probléma, pedig akkor a Horizon Zero Dawn-nal játszottam, és hát ugye ott is azért megvolt majdnem a 60 fps. Colbert Report. Jézusom, Colbert Report. Jól gondolom, hogy te vagy az, Miguel? Csak megváltoztattad végre a nevedet egy olyanra, amit ki lehet mondani? Vagy keverlek? Vagy te nem a Miguel vagy, Colbert Report. Mondd el nekem. Adam Green, neked is jó reggelt! Toxic Jew, Spider-Man Remastered, azt kipróbáltam, igen, játszottam vele egy picit, megnéztem, hogy milyen a játéknak a remasterelt változata, nem játszottam végig, de hogy így játszottam vele, és hát elég király volt játszani vele úgy, hogy 60 fps meg minden. Jó, ez ahogy így gyakorlatilag pillanatok alatt átvált, ez zseniálisan jó, meg van csinálva. This is Jól van, most megveszem. Hát azért ez... Szintlépés, bármit is jelentsen ez ebben a játékban. Hogy tudok vajon fegyvert váltani? Erre most még így hirtelen nem jöttem rá. Á, megvan. Megvan. Ez csodálatos hír. Ideje volt. Soha nem voltam hatalmas mestere ennek a Ugráljunk el lézerek előtt című sztorinak. Jaj, Jovika, ne most, mászkálj, könyörgöm! Yeah. Hop. Na. Hú. Látom közben a chatben az E3-as bejelentésekről beszélgettek. Láttam én is tegnap egyébként, hogy volt Ubisoft, de hogy egész egyszerűen semmi említésre való nem volt, ami így picit is felkeltette volna a figyelmemet, és sokkal érdekesebb, hogy például... Wow! Hogy vajon a Microsoft ma mit fog mutatni, például a Halo-n kívül. Nyilván a Halo-ból biztos, hogy lesz valami játékmenet, videó. Azon meglepődnék, ha nem lenne, de hogy én arra leszek kíváncsi, hogy vajon a rengeteg felvásárolt stúdió közül mit fognak majd mutatni. Azt hiszem, most kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy milyen világokba fogunk ellátogatni a játék során. Ugye a játéknak a lényege, hogy ezzel a fegyverrel mindenféle kapukat fogunk nyitni mindenféle világokba, és itt az elmúlt pár percben szerintem azt láthattuk, hogy milyen univerzumok várnak ránk a játék folyamán. Ja, egyébként arra is kíváncsi leszek egyébként, írja Miguel, hogy vajon a Game Pass-szal kapcsolatban mit jelentenek be. Én azon se lepődnék meg, hogyha ma látnánk egy kis ízelítőt abból, hogy fog kinézni a Game Pass-nek az okostévés verziója. Tehát, hogy nagyon-nagyon nem lepődnék meg, hogyha abból is kapnánk valamekkora ízelítőt. Zsolti, szia! Köszönöm szépen, hogy benézte. Köszönöm szépen, jól vagyok. Sikerült már felébredni, úgyhogy most már minden rendben van. Minden rendben van. Játszom a Ratchet & Clank-kel. Corvin írja, én csak reménykedek egy Game Pass-os Switch-ben. Hogyha Nintendo Switch-ben reménykedsz, Corvin, szerintem attól tartok, hogy az arra nem sok esély van, hogy a Nintendo-nak a gépére megérkezzen a Game Pass. Frederik, nem nézem az ebét, egyáltalán nem érdekel a foci, és őszinte leszek, én rosszul vagyok attól, hogy ebé van. Meg ilyenek, tehát hogy teljesen hidegen hagy a futball, meg az, hogy kijutottunk az ebére, meg magyar válogatott, meg ilyesmi, úgyhogy nem, próbálom kizárni az életemből az ebét, én inkább játszom. Jaj, szegény Clank. Végre valaki. Jaj, kaptam egy trófeát, juhú! Hát, jó, nyilván semmiféle teljesítmény nem kellett eznek a trófeának az eléréshez, azon kívül, hogy haladtam előre a sztoriban. Na! Nézzük, mit tartogat nekünk ez a világ. Szóval igen, tehát hogy én világéletemben soha nem voltam foci rajongó, tehát hogy nem igazán volt, akitől rám ragadhatott volna a focinak a szeretete, meg úgy általában én a labdajátékokat, meg úgy általában a sportokat, tehát hogy nem nagyon szeretem nézni, tehát hogy engem nem kötnek le, nem köt le a kosárlabda, nem köt le a forma, egyáltalán nem vagyok az az ember, aki nézi a sportokat, meg hogy így igazából soha nem is űztem a sportokat, tehát nem szerettem soha focizni, kosárlabdázni még így elkosárlabdázgattam, de hogy annak sem voltam ilyen őrületesen nagy szerelmese soha, úgyhogy én az a fajta geek csávó vagyok, akitől ezek a sport dolgok teljesen távol állnak. Úgyhogy tényleg ez igazából nem a foci ellen szól, hanem úgy általában a sportok ellen. Közben Miguel kérdezte, hogy hé, edzés hogy megy, mennyi van még a beavatásból 2 hét? Miguel még igen, ne, gyakorlatilag most járt le az első hónap ezen a héten, úgyhogy a beavatásból még konkrétan még 4 hét van hátra, tehát hogy még egy hónap, három hét talán. Úgyhogy a... Jaj, most írja Miguel, szerintem életünk 2 komolyabb összezörrenéséből egy valami foci VB miatt volt. Hú, én erre nem emlékszem. Milyen összerőfenésünk volt a foci VB miatt? Erre abszolút nem emlékszem, Miguel. Világosíts fel, kérlek, hogy tudunk mi ketten összeveszni, mi ketten a 2 hatalmas nagy foci rajongó, hogyan tudtunk összeveszni a VB-n. Ja, egyébként, hogy Ájmészáros írja, hogy neki a Forma 1 az egyetlen, amit szeret, és nekem a Forma 1 is nem. Tehát, hogy ezt a dokumentumfilmet, amiről már korábban ugye mindig beszéltem, azt mindig szívesen nézem, a Drive to Survive-ot, de hogy egy konkrétan egy meccset, egy futamot én nem tudok végignézni. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy sokaknak izgalmas, meg minden, nekem egyáltalán nem az. Tehát, hogy így nem tudom. Tehát, hogy valahogy belőlem hiányoznak ezek a gének, amik élvezhetővé teszik számomra a sportoknak a követését tévén. Tehát, hogy így nem. Tefnut, szia! Köszi szépen, hogy benéztél! És közben Miguel írja, hogy bevittem egy kurva nagy tévét a szerbe, és meccset néztünk rajta Csongorral, te meg kiakadtál rajta, hogy húzzunk a picsába meccset nézni, ez egy munkahely. Ez abszolút rám val, tényleg. Nem emlékszem rá, hogy ez megtörtént, de hogy abszolút rám val, hogy elküldtem a picsába azokat, akik a szerkesztőségben meccset néztek. Hát ugye emlékszem, mi volt legutóbb, amikor VB-re jutottunk ki, amikor megőrült a város, mikor nyertünk meg ilyen mindenféle cuccok voltak, és én azt sem értettem őszintén szólva, tehát hogy így, és pont pénteken volt egy sokakat megosztó tweet, amit megosztottam, és ott írta valaki, hogy de hát, hogy az nemzeti dicsőség, hogy kijutunk az EB-re, és hogy nyer egy csapat, és őszinte leszek, nálam a nemzeti dicsőség az nem ott kezdődik, hogy 26 milliókat kereső sztár sportoló, akik gyakorlatilag egy ilyen cirkuszban megnyernek egy meccset, az nálam nem meríti ki a nemzeti dicsőség fogalmát. Tehát, hogy én ezt nem élem meg nemzeti dicsőségként, hogy egy profi focistákból álló csapat egy ilyen VB-n megver egy másik csapatot. Tehát, hogy bocs, én ettől nem érzem magam sokkal inkább magyarnak, meg jobban, meg ilyesmit. Tehát, hogy számomra az EB, főleg amikor jönnek azzal, hogy magyar válogatott és kijutottunk, tehát, hogy számomra ez csak nemzetszín szalagba csomagolt cirkusz és kenyér, ami eltereli a figyelmet jelenleg. Tudom, hogy oké, tehát hogy nem lehet egyébként a sportot most az EB-nek semmi köze ahhoz, hogy mi történik Magyarországon, de hogy én egy ilyen magyar válogatott sikerének nem tudok örülni, meg nem tud érdekelni, miközben megint olyan törvényeket nyújt be a kormánypárt, és olyan törvényeket fog megszavazni, ami rengeteg magyarnak az életét fogja tönkretenni az elkövetkezendő években. Tehát, hogy én ilyenkor nem tudok örülni annak, hogy esetleg a magyar válogatott megver egy másik nemzeti válogatott, tehát sajnálom, de nem. Szóval, és engem kifejezetten zavar az is, hogy ugye itthon azért lett VB rendezve, mert hogy a zsebdiktátorunknak a foci a szívügye, és elképesztő összegeket költünk olyan stadionokra, amikre valójában semmi szükségünk nincsen, az égvilágon semmi szükségünk nincs, üresen állnak, most rendezünk benne egy VB-t, megtelnek, és 4 éven keresztül megint semmi nem fog történni velük, csak viszik el a pénzt, úgyhogy én nem tudom átélni sajnos ezt a VB életérzést. Tehát, hogy alapból hidegen hagy a sport, és hogyha mellé rakom még ezeket a dolgokat, amik most így történnek ebben az országban, tehát, hogy engem kiráz a hideg a VB-től konkrétan. Szóval, tehát, hogy igazából, de hogy nyilván ne értsem vélre senkit, tehát, hogy nekem semmi bajom azzal, hogyha esetleg valaki így élvezi a VB-t, és szurkol a csapatnak, meg mindent, tehát, hogy tehát, hogy nekem ezzel semmi bajom, nekem, én magam úgy vagyok azzal, hogy én egész egyszerűen nem tudok örülni annak, hogy VB van, meg hogy kijutott a magyar válogatott, meg ilyesmit, tehát, hogy És tényleg, tehát, hogy engem, bennem ellenérzéseket kelt, hogy ezek a dolgok foglalkoztatnak most rengeteg embert, meg erről szól minden, miközben nagyon-nagyon-nagyon durva dolgok történnek közben ebben az országban, amik valahogy nem kapnak akkora figyelmet, meg nincs mögöttük akkora, mármint, hogy nem kapják meg azt a figyelmet, amire szükség lenne. És itt most gondolok erre a homofób törvényre, amit konkrétan belecsomagoltak a pedofíliának, pedofilok elleni küzdelembe belecsomagolt homofób törvényt, tehát hogy én ettől konkrétan rosszul vagyok jelenleg, tehát hogy egyszerűen napok óta ezen így rágom az agyam, hogy egyszerűen ez hogy történhet meg 2021-ben Magyarországon. Nyilván értem, hogy ez hogy történhet meg, csak hát az a helyzet, hogy így konkrétan megyünk vissza az időben a sötét középkor felé, és valószínűleg egyébként hétfőn ki is megyek a tüntetésre, mert hogy semmi más nem tudok tenni sajnos ez ellen, mint hogy kivonulok másokkal együtt, és jelzem, hogy ez nagyon nincsen rendben. Szóval, na, tehát hogy az a lényeg, hogy engem ezek a dolgok inkább foglalkoztatnak, mint az, hogy kin van a magyar csapat az EB-n, és kedden meccs lesz, és kutyafüle. Páncél felszerelés. Na, páncél kapszulák. Nézzük, találtál egy páncélkapszulát, ezek állandó előnyöket biztosítanak, független attól, hogy felszereled-e őket vagy sem. Gyűjts többe, de a zsebdimenziók teljesítésével, a bolygók felfedezésével, vagy választható tartalom teljesítésével. Hát jó. Páncélzat. Változtass meg a megjelenéshez az X megnyomásával, a páncél felszereléshez, a felszerelt páncél színjének testreszabásához, nyomd meg az négyzet gombot. Aha. De menő. Ez az. Ez lesz az én színem. Menci. Nagyon hardcore. Szóval bocsánat ezért a kis rendért, de hogy ezt így ki kellett adnom magamból, tehát hogy tényleg, tehát hogy engem nagyon-nagyon bosszant és rosszul érint, ami történik, és néha jól esik beszélni róla, mert egy picit kiadhatom magamból a bánatomat. Közben Mr. Guges írja, nagyon meg tudlak érteni B-t, én is kivagyok attól, hogy az emberek egy része meghűl a foci ebétől, nem tudok örülni az esetleges magyar sikernek sem, mert mindig az van bennem, hogy ez a kis siker mibe került ennek az országnak, hogy hány milliárdot vettek ki ezért a zsebünkből. Pontosan, konkrétan pontosan erről beszélek, hogy nyilván ahhoz, hogy ebét rendezhessünk, ahhoz szükség volt ezekre az elbaszott stadionokra, például, amikre, de tényleg, tehát, hogy ilyen felfoghatatlan mennyiségű pénzt költöttünk, tehát, hogy ilyen egészen, tehát, hogy olyan összegek mentek el forintban ezekre a stadionokra, hogy egészen elképesztő. És az annak a pénznek sokkal jobb helye lett volna mondjuk az egészségügyben, meg máshol, és ettől vagyok rosszul, hogy az, hogy rengeteg minden annak lett alárendelve, hogy Orbán Viktor elmondhassa magáról kb., hogy miközben ő volt miniszterelnök, Magyarországon ebét rendeztünk, és hogy ő a saját magának épített stadionban nézhette meg, hogy a magyar válogatott az ebén szerepelt. Tehát, hogy fú! Hát akkor úgy látszik, oda nem lehet bemenni. Szóval nekem ez így fáj. És akkor igen, arról ne is beszéljünk, hogy tehát, hogy ugye kifütyülték a letérdelő ír válogatottat, hogyha jól emlékszem, és erre a köpcös zsebdiktátor lenyilatkozta ezzel a térdeléssel kapcsolatos kis mondandóját, meg hogy ő azok mellett van, akik fütyültek, tehát hogy egész egyszerűen számomra ez felfoghatatlan, hogy Európában egy vezető hogy gondolkodhat így, hogy tehet ilyen nyilatkozatokat, és akkor tényleg, tehát, hogy, és emellé a héten szépen benyújtották a tényleg a homofób törvényt, hogy 18 év kor alatt ne lehessen konkrétan felvilágosítani az embereket arról, hogy a gyerekeket arról, hogy egyébként, hogyha a saját nemedhez vonzódol, az valójában nem probléma, és nem deviancia, meg nem vagy beteg, meg semmi. És így megtiltják, hogy civil szervezetek, akiknek az a feladata egyébként, hogy egy picit megpróbálják jobbá tenni egyébként ezt a sokak számára elég kegyetlen világot, azok így nem vehetnek részt a tájékoztatásban, meg ilyesében, tehát hogy tényleg, tehát hogy olyan hosszan lehetne ezt forgatni, hogy így konkrétan megyünk vissza valami egészen sötét világba. Miközben itt vagyunk Európa közepén 2021-ben, és ahelyett, hogy az elfogadásra helyeznénk a hangsúlyt, meg arra, hogy az emberek jól érezzük maguk, meg kicsit, tehát, hogy így jobb életük legyen, jobban érezzék magukat, társadalmi egyenlőség legyen, ehhez képest gyakorlatilag ennek a kormánynak az intézkedéseinek a jelentős százaléka arról szól, hogy hogyan lehet kibaszni másokkal, meg hogyan lehet még rosszabbá tenni a sokszor egyébként sem könnyű életüket, tehát, hogy így Én ettől konkrétan rosszul vagyok. És tényleg semmi más nem tehetek jelenleg, mint hogy elmegyek majd szavazni jövőre, illetve hétfőn elmegyek a tüntetésre. Szia Zsolt! Miről van szó? Hát arról van szó, épp arról fejtettem ki a véleményemet, hogy mennyire rosszul vagyok attól, hogy mi történik. Mi történik jelenleg itthon a törvényhozásban, és milyen intézkedéseket hoz a Fidesz. A Fidesz féle kormány. Ezzel kapcsolatban fakadtam ki egy picikét. Így az EB kapcsán, hogy miért nem tudok örülni annak, hogy Európa-bajnokságban is, hogy Magyarország kijutott az Európa-bajnokságra. Igen, egyébként most jól összefoglalta a magyar közéletről. Volt itt egy kis, hát, ilyen rend, hogy mi a bajom jelenleg az országgal. Igen, egyébként tényleg, tehát hogy valóban lehet, hogy a legjobb szó erre az országra tényleg az, hogy abszurd, tehát hogy így rácsodál, tehát hogy így folyamatosan történnek a dolgok, és így nem hiszed el, hogy ezek itt történnek egyébként Magyarországon 2021-ben. Tehát hogy... Nekem semmi bajom nincs egyébként a konzervatív emberekkel alapvetően, de hogy ami így jelenleg történik, és így a konzervatív értékeknek Tehát, hogy így a konzervatív értékek mögé bújva, meg a kereszténység álcája mögé bújva, annak a zászlaja alá beállva történnek ezek a dolgok, tehát hogy ez egészen elképesztő, tehát hogy... Na. Né, picit próbáljunk is meg egy kicsit elvonatkoztatni ettől most a tévától, eltávolodni ettől a témától, mert hogy ezzel foglalkozunk egy csomót a mindennapokban, most legalább a streamben lehet, hogy nem ezzel kellene foglalkozni, hanem azzal, hogy alapvetően egyébként tök szórakoztató ez a Ratchet & Clank. Nekem tetszik az, amit eddig láttam belőle. Azt várom már, mikor majd a magyar közéletről nem csak negatívan lehet beszélni. Hát remélem, hogy megérjük. Phantom Dash. Beszéljünk Fletóról, ne. Ne beszéljünk róla, könyörgöm. Tehát Tehát, hogy a magyar közéletnek egyébként az is hatalmas nagy problémája, hogy az olyan emberek, mint a Gyurcsány Ferenc még mindig politikusként tevékenykedhetnek benne. Tehát, hogy az, hogy Gyurcsány még mindig politikus, az konkrétan a Fidesznek a malmára hajtja a vizet folyamatosan. Tehát, hogy még mindig lehet gyurcsányozni, még mindig lehet az összödi beszéddel hangulatot kelteni, és egész egyszerűen ezt mutatja, tehát hogy az, hogy a Gyurcsány sem jobb egy fokkal sem Orbánnál, tökéletesen mutatja azt, hogy egyszerűen nem vonul vissza a közélettől, és folyamatosan azzal, hogy ő folyamatosan a színtéren van, pontosan azt mutatja meg, hogy semmivel nem jobb, mint akik ellen ő így vonulni akar, mert semmi más nem fontosabb neki, hogy csak a politikus karrierre járó hatalom meglegyen, és benne maradjon a köztudatban, miközben tényleg, tehát hogy a jelenléte gyakorlatilag folyamatosan csak árt a magyar közéletnek, és erről engem senki nem fog meggyőzni, hogy nem így van. Szóval... Borzasztó. Szia, Zsófi! Köszi szépen, hogy benéztél ma is. Most már lassan egy órája pörög a Ratchet & Clank, ami egy kifejezetten szórakoztató játék, és mellé még gyönyörűen is néz ki. És most... most pont azt nézem, hogy van itt ez a térképünk, és egyébként itt egy csomót lehet szabadon mászkálni, és nézegettem, hogy mutatja ezeket a kristályokat, meg mindenféle cuccokat. Ahó, ott vannak a kristályok. Szia, Viki! Szia, Viki! Hát, Masri kérdezi, hogy a kontrollert kihasználja a játék. Egyelőre annyi van csak, hogy rezeg. Tehát, hogy egyelőre nem semmi olyan funkcióval nem találkoztam így hirtelennyiben, ami így ilyen iszonyatosan kihasználná a DualSense lehetőségeket. Tehát, hogy a haptikus visszajelzés még semmiféle jele nem volt annak, hogy a játék kihasználná a haptikus lehetőségeket. Így különböző módokon rezeg néha a kontroller, de egyelőre ennyi. Kíváncsi vagyok, hogy a későbbiekben lesz-e bármi más extra. Na! Legyen most már valami. Elkezdek elindulni a küldetés ikonok irányába. Igen, egyébként, tehát hogy oké, hogy ilyen rajzfilmes grafikája van ennek a játéknak, de ettől függetlenül tényleg elképesztően látványos, tehát hogy most csak... Én is csak 1080p-ben látom egyébként, mert hogy a monitoromon játszom, ami nem tudja a 4K-t, és döbbenetes, hogy így is, mennyire jól néz ki. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz a játék, hogyha átdugom majd a tévémre, ami tudja egyébként a 4K-t és a 120 Hz-et is. És ilyen És nem csak szép, de hogy konkrétan tökre szórakoztatónak találom egyébként a játékot. Hát, hogy szimpatikus a karakter. Folyamatosan, nagyon a játék elején játszok egyébként, de játék elején vagyok még. Ah, hú, sikerült, hogy... tehát, hogy gyakorlatilag ez még majdnem mindig a tutoriálnak nevezhető része a játéknak, de hogy már ez is tök szórakoztató. Kicsit sajnálom is, hogy nem kezdtem el vele hamarabb játszani. Egyébként, mert hogy a Sony egyébként már nagyon korán elküldte nekem ezt a játékot. Gyakorlatilag már a megjelenés előtt ilyen két héttel biztos, hogy megvolt nekem a játék. De hogy valahogy nem jött meg az ihlet, hogy játsszak vele, és most már tényleg egy picit bánom, mert nagyon szórakoztató, és nagyon béna vagyok. Na, fussunk neki még egyszer szó szerint. Ez az, Peti, menni fog a dupla ugrás. Nagyon ügyes vagy. Nem sikerült a dupla ugrás, de legalább átjutottam. Néha elképesztően béna tudok lenni ezekben a platformer cuccokban. Mint például most. Hát, hogy mi a... Jaj, Istenem! Hogy lehetek ennyire béna? Komolyan, én alapfunkciókat nem tudok megcsinálni. Na, koncentrálj, Petikém, koncentrálj. Na, végre sikerült a dupla ugrás. Borzasztóan büszke vagyok magamra. Hát komolyan, mi az Isten csinálok? Előbb már átugrottam. Hogy? Na végre. Nem élem, még sok ilyen lesz, és itt fogok bénázni a szemetek láttára. Szia, Tefnut! Köszi szépen, hogy benéztél! Azt hiszem, közben iMészáros írja, azt hiszem ezzel a game-mel promózták, hogy milyen gyors a PS5 SSD-je, mert van olyan, hogy hirtelen átkerülsz egy tök másik világba, és meg sem retszem, mikor be kell tölteni az egészet. Egyébként ez így van. Megérkeztünk a toronyház tetőre, jelentsen ez bármit is. Jó. Odafent találkozunk. Hát jó. Na. How do I get to that rooftop? I'm coming, Clank. Just hang on. Ja, hogy erről le kell ugrani. Hát persze. Tetszik egyébként, hogy nem teljesen lineális a játék, hanem vannak benne. Feladatok, amiket meg kell oldani, és szabadon lehet mászkálni. Aha, várjunk csak egy picit. Most azt nézem, hogy vajon... Ugye előbb volt egy B lehetőség, hogy arra is menjek, és nem akarok kihagyni semmit. Viszont lehet, hogy csak egy másik út volt ugyanide? Aha, nem. Na, itt vajon mit kellett volna csinálni, hogy jó legyen? Hát ezt vajon meddig tudom csinálni? Értelemszerűen arra a platformra kellene át... Megvan. Megvan. Igen. Oké. Na! Nyomd meg az... Eredj gombot, ha fejlesztés fülre ugorhass. Oké. Okay. Fejlesszünk. Vásárolj fegyverfejlesztéseket a maximális lőszermennyiség, a tüzelési sebesség és még sok más javításához. Nyomd meg az X gombot az oktató kiválasztásához, hogy megtanuld a fegyverek fejlesztését. Fejlesztések előrövődődök. Használd az ELT a kezdőponthoz csatlakozott fejlesztések kiemeléséhez. Maximális lőszer növelése. Jó. Tartsd nyomva az X gombot, hogy megvásárolsz a fejlesztésre a raritánium felhasználásával. Az aranycella csoportok speciális fejlesztéseket tartalmaznak, vásárolj meg minden aranycella csoporthoz csatlakoztatott fejlesztést a feloldásukhoz. Közben megérkezett közénk Oberon is, aki most kitakarja a teljes képernyőt, köszönöm szépen, Cica, egy ajándék vagy az élettől. Jól van. Tök érdekes ez a, ez a fejlődési fa. Hol látom? Aha, megvan. Úgy. See you next. Thanks again for the help, Secret Agent Zircon. Good luck up there. And Miss Zircon was never here. Need a beam that will not quit? Check out the Negatron Collider to tear through whatever you put in front of it. Negatron ütköztető. Szingon nem, az első résszel nem játszottam. Nem volt szerencsém hozzá. Úgyhogy számomra ez, ez ilyen újdonságnak hat. Á, tehát most van két bombám. Értem, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon fasza. Mennyire menő már a sisakom. Menőke, menőke, lehet fejleszteni a ruházatát, mert hogy lehet, lehet majd cserélgetni Ratchetnek a ruházatát mindenféle, mindenféle új cuccokra, és be lehet állítani neki a színet, úgyhogy királyság van. Na! Csapassuk! Csapassuk a témázgatást! Yeah, a végrehajtó fellépett a második szintre, akkor ezek szerint úgy működik a dolog, hogy minél többet használsz egy fegyvert, annál valószínű, hogy szintet lép, jól gondolom? Úgy is sokan lettetek kis barátaim. Oh no! Ja, azt hittem meghaltam. Na, vagytok még? És még mindig vannak. Finally, Nefarious Tower, here I come. Jó gondolat, használat alapú fejlesztés. Yeah! Hoppá, lelőttük azt a léghajót. Pa-pa! Kaptam, kaptam egy pókrobotot! Doki, szevasz! Köszi szépen, hogy benéztél! Zajlik a Ratchet & Clank Rift Apart stream, és már lassan másfél órája pörög a játék. És eddig kifejezetten szórakoztató. Egyrészt gyönyörű a játék, abszolút szórakoztató a játékmenet, nagyon élvezem. Néha elképesztően béna vagyok, tehát lehet röhögni. Úgyhogy... Épp mondtam is az előbb a chatnek, hogy kicsit sajnálom, hogy csak most álltam neki, nem hamarabb. De viszont így legalább tudok úgy játszani, hogy közben ti is látjátok. Mert hogyha elkezdtem volna játszani, mikor megkaptam a játékot, akkor természetesen még vonatkozott rá az embargó. Nem lehetett játszani vele. Ez de menő! Hát ezt nagyon élem. Yes! Menőke! Na nézzük, ott van egy feladat, illetve tőlemről jobbra van egy feladat. Úgyhogy most menjünk a tőlemről jobbra lévő feladat felé. Ja, rossz irányba jöttem. Haha. Írsz belőle tesztet? Még az is lehet egyébként, hogy igen, hogy fogok róla írni. Ja, hogy valószínűleg egy emelettel lejjebb van. Szóval lehet, hogy írok majd róla tesztet. Ja, hogy az fent van. Ahova menni akarok. Hogy is lehet oda feljutni? Így. Vagy nem? Nem. Nem erre akarok jönni. Ezt itt már körbejártam. Ah, megvan. Na. Zsófi kérdezi, hogy lehet hülye kérdés, sose voltam konzolon, itt is ugyanúgy vannak például grafikai beállítások, mint PC-n. Nem egészen, itt is vannak egyébként grafikai beállítások, de hogy itt azt lehet változtatni például, hogy teljesítmény RT módban fusson a játék, sima teljesítmény módban, ami például itt azt jelenti, hogy eltűnik a ray tracing, vagy élethűség módban. Ez azt jelenti, hogy az élethűség mód az, hogy tehát, hogyha most ezt megnyomom, az élethűség, tehát, hogy átváltok élethűségre, akkor meg lesz a sugárkövetés, a továbbfejlesztett világítás, további VFX és a megnövelt jelenetsűrűség, 4K felbontásban, ez az alapértelmezett, nézzük meg, hogy így esetleg szebb lesz-e a játék. Így csak 30 FPS, és egyébként nem is gondoltam volna, hogy ennyire látszik a dolog, de hogy így most csak 30 FPS, viszont szebb a játék, viszont az előző 60 FPS-es mozgáshoz képest egészen durva érezni a különbséget a 30 és a 60 FPS között. Viszont most még szebb a játék, mint az előbb. Tehát, hogy annyira hozzászokott a szemem egyébként a 60 FPS-hez, hogy egy picit most furcsa. De majd mindjárt visszaszokok hozzá, és nyilván egyébként valószínűleg a streamnek is jót tesz, hogyha csak 30 FPS lövök ki, nem 60-at. Captain of Chaos, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délelőtt. Ez egy teljesen random ötlet volt tegnap este, miközben daisy-ztem. Így eszembe jutott, hogy egyébként itt van a Ratchet is. És megszavaztattam a nézőkkel, hogy szeretnének-e Ratchetet, és szerettek volna. És mivel tegnap este elhalálozott szerencsétlen Bella, ezért úgy döntöttem, hogy akkor a mai napon... Hoppá! Hogy akkor a mai nap a Daisy helyett ma a Ratchetnek szentelem a délelőttöt. Igen, bizony egyébként, hogyha valaki esetleg tegnap este nem volt velünk a Daisy streamben, sajnos második Bella elhalálozott. Úgyhogy már harmadik Bellával vagyok a Daisy-ben, és hát az a szomorú helyzet, hogy a hülyeségemnek és egy bugnak köszönhetően konkrétan a zombik. Zombik ölték meg a karakteremet sajnos. Nagyon-nagyon szomorú és méltatlan halál volt. Mega level secret. Now what? Jaj, ezt elrontottam. Lol. Beragadtam egy pályámra is. Na, jók ezek a gombák. Na! Hoho, itt van valami rabát. Kémbot! Peace and order, but all Miss Zircon got was oppression and slightly slightly cheaper consumer electronics. Travel to other worlds has been heavily restricted, along with civil liberties and public crying. But with all the bleakness and despair and hideous architecture, there is... Egészségetekre igyatok, a hidratálás fontos. Na. Egy csomó mindent ott hagytunk. Hát ez szomorú, ez szomorú. Például ezt a csavarkulcsot. Na, döntsük le azt a szobrot, pajtások. Boss! Vagy valami olyasmi. Good question. Wow. Your existence is no longer permitted, rebel. Jók ezek a szövegek, amiket nyom. Az még jobb lenne, hogyha lenne normális lőszerem a fegyvereimbe. Kell sok neki. Baszki, kifogytak a fegyvereim. Hú. Yes. Pók-pók! Nem, robot-pók. Sorry for all the jostling around earlier. Things aren't exactly going well. And actually, I think you're the only one who can help me right now. Tetszik nekem ez a játék. Cuki pók robot. Kenix, köszönöm szépen a követést! Irányíthatom a kis pókrobotot, zseniális! Nanovírusok, zseni! Ez zseniális. Nagyon bírom. Vírusfertőzés elhárítva. Obika most miért panaszkodik? Gondolom enne, vagy nem tudom. Tehát, hogy Obikának mindig van valami mondani valója. Zsófi kérdezi, hogy hogy tetszik a streamelés ennyi idő után. Nagyon élvezem, nagyon élvezem. Tök jó, hogy, hogy így játszom, és közben van közösségem, és van kivel beszélgetni. Meg tényleg, tehát, hogy nagyon bírom a beszélgető streameket, és tökre élveztem a Daisy-t, úgyhogy most már fél éve streamelek folyamatosan, és kifejezetten szórakoztatónak tartom, tök jól érzem magam a streamelés közben, és igyekszem minél többet streamelni egyébként, mert hogy így kikapcsol. Úgyhogy tök jó, nagyon élvezem ezt a stream dolgot egyelőre. Űrhajó! Oh. Why do I need a password? I'm the emperor. How about I obliterate you instead? Ha ha ha ha. Jó Istenem. Ez vicces volt. Látszik is, hogy az első köz képest sokkal lazább vagy. Igen, így belejöttem valamennyire a dologba. Még szerintem messze vagyok a tökéletestől, de én is úgy gondolom, hogy most már így azért én is egy picit talán szórakoztatóbb vagyok, mint az elején, az első LEGO streamekben. Ó, és akkor szerintem most fogunk átváltani Rivetre, és most őt fogom irányítani. Azt gondolom. Milyen robot karja van már, figyelitek? Nem Ivet, Rivet. Mész valahová nyaralni? Majd júliusban elugrunk Tallinnba. Néhány napra. De jelenleg ez az egyetlen tervem a nyárra. Nyaralás szempontjából. Tallin. Az ugye Tallinn Észtországnak a fővárosa, és ott él Vikinek az öccse, Saimi, és őt fogjuk meglátogatni júliusban. Július közepén. Azt a rohadt, milyen jól néz ki. Azt a rohadt. Na ez most gyönyörű, és ezen a játékon most még nincs is rajta a HDR. Mert hogy a monitorom nem képes. Nem képes a HDR megjelenítésére, de hogy ez valami döbbenetesen jól néz ki. Wow. Sanyi, nagyon szépen köszönöm az újabb feliratkozást immár a negyedik egymást követő hónapra. eszméletlen nagy király vagy, köszönöm szépen! És jó reggelt is kívánok egyben. Köszi szépen, Sanyi, hogy benéztél ma is. Ratchet & Clank van a mai program. Szintlépés! Yes! Plusz 10, nem tudom mi. Na, majd találnom kell egy kereskedőst. Hát, Sanyi, az az igazság, hogy jelen pillanatban ugye még tökre a játék elején játszok, ugye gyakorlatilag lassan 2 órája tart a stream, és ma kezdtem el egyébként játszani veled, hogy teljesen az elejéről kezdtem a játékot, és szerintem a hét folyamán, tehát hogy ma játszok vele, de hogy a hét folyamán biztos, hogy fogok még vele játszani. Mondjuk szerintem szerda este megint Ratchet & Clank stream lesz, és ma még legalább egy órát mindenképpen játszok vele, aztán meglátjuk. Úgyhogy jelenleg ez a terv, ma még egy órát mindenképpen játszok vele, aztán meglátjuk. Meglátjuk, hogy a héten mikor, de azt tervezem, hogy szerdán is recset lesz. Most egy picit szerintem a Daisy-t hanyagolni fogom most, hogy szerencsétlen második Bella a tegnapi streamben életét vesztette. Ez egy picit visszafogta a lelkesedésemet a Daisy-vel kapcsolatban, úgyhogy most valószínűleg a Ratchet lesz a porondon az elkövetkezendő napokban. Eddig hogy tetszik a játék? Nagyon szórakoztatónak tartom egyébként, Sanyi. Tehát, hogy elképesztően jól néz ki, pedig még csak... Tehát, hogy gyakorlatilag... Tehát, hogy pedig még csak 1080p-ben játszom, tehát hogy megnézem milyen a 4K-s tévén is, meg minden, tehát hogy eddig, de hogy nagyon szórakoztató a játékmenet, jó pofák a karakterek, úgyhogy nagyon élvezem egyelőre. Kifejezetten szórakoztató. Nyilván 2 óra alapján még nem akarok messze menő következtetés levonni. De szerintem ez hosszú távon is legalább ilyen szórakoztató lesz. Azt gondolom. De ugye az első 2 óra az abszolút meggyőző. ...60 FPS módban megy. Nem most egyébként nem, most 30 FPS módban vagyok, viszont maximum grafikán. Tehát, hogy a játék elején teljesítmény módban játszottunk, most viszont átváltottam látvány módba, és most hoztuk ki látvány szempontjából a maximumot a játékból. Egyébként elég látványos a különbség a látványmód és a teljesítménymód között, tehát hogy itt most ugye szebb lett a játék, mióta a látványmódban játszom, tehát hogy be van kapcsolva külön, tehát hogy extra fények vannak, meg be van kapcsolva a ray tracing, meg minden, viszont hogyha teljesítménymódban vagyok, akkor pedig ilyen egészen durva, hogy mennyire folyékony a harc 60 FPS-sel. Hopp. Ajajajajajajaj. Ups. Hop. Na, lefoglalják a gombáim. Gyerünk Béla, feküdj ki! Ez az. Yes! Na. Ja, megvan. Ez az. Hát ez a csigán lovaglás, ez nagyon menő. Na, remélem őt nem kell legyőzni. A Dinosaurus-t. Ami egyébként, ami egyelőre, hát nem is azt mondom, hogy nem tetszik, de hogy fura a játékban, hogy ez egy PlayStation 5 exkluzív játék, és egyelőre semmi jelét nem látom annak, hogy a játék kihasználná a kontrollernek, a DualSense kontrollernek a haptikus kijelzését. Tehát, hogy mászkálok a fűben, mászkálok különböző típusú talajokon, de egyelőre ennyi, semmi jele annak, hogy működne ez a funkció. Ami szerintem hiányosság. Hiszen azért egy PlayStation exkluzív játéknak illenék kihasználni a kontrollert. De hogy egyelőre semmi nincsen, csak rezeg. Úgyhogy ez furcsa, furcsának találom. Nincs kikapcsolva a beállításokban, azt kizártnak tartom, hogy ezt ki lehetne kapcsolni, de nézzük meg. De hogy... Szerintem nincs ilyen opció, hogy így kikapcsolod azt, hogy ne legyenek meg az extra funkciók. Zsolt írja, hogy én egyelőre csak a kontrollát látom a PS5-öt jobbnak. Hát én a játékok, én az elérhető játékok és a kontroller tekintetében látom jobbnak a PS5-öt, de tény, az tényleg kifejezetten furcsa, hogy itt van ez a PlayStation 5-ös játék, és nem használja ki ugye a DualSense kontrollernek a haptikus visszajelzés lehetőségét. Az adaptív ravaszokon sem érzem különösebben, hogy nagyobb, őrületes nagy eltérés lenne a különböző fegyverek között. Ennél szerintem még a Returnal is jobban kihasználta ezt a funkciót. Szóval furcsa ez nekem. Kerti locsoló. Lol. Vicces ez a fegyver. Negatron ütköztető. Hát visszapattanó. Remélhetőleg nem engedik el, mint hogy az Xbox elengedte a Natalt. Igazából az, hogy nekem egy picit azért már az elején is volt egy ilyen félelmem, hogy úgy fog működni ez a DualSense controller, mint amilyen a PS Vita volt. Hogy volt egy csomó funkciója, amit egy csomó játék egész egyszerűen nem használt ki. Úgyhogy hát bízom benne, hogy ez nem fog erre a sorsra jutni a kontroller, hogy nagyon kevés játék fogja kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Yes! Ez is király. Ah, mekkora király! Na ezt most végignézzük. Végezzék csak el a munka egy részét az ellenfelek, azok majd szépen megpusztítja őket a dinoszaurusz, aztán amikor végeztek a dinoszauruszt, akkor majd miután bemegyünk, aztán rendet rakunk. Ez vicces. Ez az dinó, intézd el a rossz fiúkat. Aztán majd jövök én, és elintézlek téged. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a rossz fiúk nem annyira hatékonyak. A dinó lecsapásban. Hoppáka. Na. És szintet lépett a pisztolyka, yes! Szükségem lenne egy cigára, nem? Dimensional anomalies. Mi történik? Clank, mit csinálsz? Greetings. Welcome. How did you get in here? Where exactly is here? Oh, you don't know? Well, I don't either. Tropic fissure that will soon turn the entire universe into a formless soup. Jól hangzik. Oh dear. Well, I am Clank. Please allow me to help. Right, yes, Clank. I am the all-seeing cosmic prophet of interdimensional sector 2255 phase Omega. But you can call me Gary. Here we are, Clank. Former warbot teamed up with the Lombax, became a hero. Ooh, good for you. Ooh, friend of my father. I see. Your father? You might just be the one I've been waiting for. Would you like to help me fix the dimensions? Sure, I do. How to fix the dimensions? And why are there copies of me running around? There, your possibility. The key is repairing this knob. But first, pick up that nearby sphere. This is a lift sphere. It can reduce the gravity on any object it touches. It seems your possibilities are what keeps an anomaly from collapsing. They look like you because that's how you interpret dimensionality. But as you can see, they've lost their way. If you can guide them to the meta-terminal ahead, you will begin to repair this anomaly. Szia, Ghosty! Köszi szépen, hogy benéztél ma délelőtt is. A Ratchet & Clank a mai program, a ma délelőtti program. Nem fordítva kell. Ups. Na! Nem. Most lesz jó. Yes. That device may be able to redirect my possibilities. There must be a way to activate it. Outstanding! You seem to be a natural at this, Clank. I am cautiously optimistic. I feel myself learning something by completing these puzzles, but I cannot explain what it is. The words will come to you when you are ready. Now, lead your possibilities to the final meta terminal. And not to your old wow, but there's a lot riding on this. Like, a lot, a lot. If I fix this anomaly, will that fix all the damage that has been done in this dimension? Oh no, anomalies are spreading too quickly to do that. I'm afraid a dimensional cataclysm is coming, and our only hope to stop it is with that which caused it. The Dimensionator? Indeed. But if repairing anomalies is helping you learn about dimensionality, I think you'll soon be able to learn enough to save us all. Hopefully. I wonder if I will be able to solve all of this in the end. What makes you say that? It has been a long time since I have been a hero. And with everything that happened with the Dimensionator, I am concerned. In times of great stress, which seems to be every day of my life, I've always found it best to take things one step at a time. Focus on what's in front of you. I'm not interrupting your process, but I think there are more spheres left to find. 0G on demand. Oh! Igen, egyébként ez itt körülbelül a Lemmings. Ja, most már tudom, mit kell csinálni, jó. Yes, oké. Bírom az ilyen, hát logikai játékokat. Hívjuk logikai játéknak. Tessék, trófeát is kaptunk. Javíts meg egy dimenziós anomáliát. Na tessék. Itt körbenézünk. Hopp, ott egy kristály. Ott egy dimenzió kapu. Vajon el tudok odaugrani? Igen. Itt egy csavar. tessék, az aranycsavarakat, gyűjtsd az aranycsavarakat, a jutalmakat szereztes, tekítsd meg a jutalmakat a menüben. Páncélzat? Jaj, neki is lehet ugye beállítani cuccot. Streamen néha kicsit, mintha akadna a game nálad is, vagy csak a streamen. Nálam nem akad a játék, tehát hogy most 30 FPS-sel megy, nálam, tehát hogy én a monitoron semmiféle akadást nem látok, az lehetséges, hogy a stream akad korábban is egyébként, amikor a játék elején is panaszkodtak rá a srácok, hogy néha egy picit megakad nekik a játék. Nem tudom, hogy mit tudnék vele kezdeni, hogy ne akadjon, de hogy nálam itt a képernyőn nincsen semmi gebasz. Jaj, megint? Hát mi ez már? Yes! Romboló bomba szintlépés! Ouch. Hopp, néha ilyen fura helyzetekbe kerül a kamera, amikor nem látom, hogy mi van mögöttem. Na tessék. Ja. Rossz. Tök menő meg van csinálva, hogy rajtuk van a páncél, és azokat szépen az ellenfelekről le lehet csapkodni, mielőtt végleg kipurcantanád őket. as well. Na! Megtisztítottuk a helyet ezektől a jó arcúaktól. Vertigia! Szia! Köszi szépen, hogy benéztél! Hasonlóan szép vasárnapot kívánok én is neked. Meg egyébként mindenki másnak is. Aki itt van velem a Steamen, megérkezett hozzánk. Megérkezett hozzánk Blaisect is. Blaisect még nem tudja, hogy második Bella tegnap elhalálozott szerencsétlen módon. Szomorú. Na. Kösz, robot, ez magamtól sose jutott volna eszembe. Rájöttem, hogy mit kell csinálni. Doki, köszönöm szépen, hogy bekövettél. Üdv a csapatban, remélem, hogy jól fogod érezni magad. Ez alatt a Ratchet & Clank stream alatt, meg a jövőben is. Közben Vertigia írja, hogy ez a játék tüneményes és imádnivaló, az egyetlen hibája az exkluzivitása. Itt sosem lesz lehetőségem kipróbálni, de nézni imádom. Soha nem mondhat soha, hiszen a Days Gone és a Horizon Zero Dawn is megérkezett PC-re, tehát hogy ki tudja, hogy mit tervez a Sony egyébként ezzel a játékkal. Én egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha néhány év múlva ez a játék elérhető lenne PC-re is. Szóval még ne mondj le róla, Vertigia, tehát hogy nyilván nem idén, meg nem jövőre, de simán elképzelhető, hogy ez a játék is meg fog érkezni PC-re. Szóval ne add fel a reményt, semmiképpen. Blaisek írja, hogy ha mész nyaralni, vigyázzék a lakásodra. Blaisek, még lehet, hogy szabadon foglak. Tehát, hogy kis PS5-özés, kis macska etetés, lehet, hogy simán működhet ez a kombó egyébként. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy megkérlek, hogy ugyan vigyázz már a lakásra, meg a PS4-re, PS5-re, be ne porosodjon nekem. Jaj. You're nefarious. He looks a lot like mine. Evil like him too. And that Lombax. I know it might sound crazy, but you think he is your dimensional counterpart. Na tessék. Or something. Look, whatever's going on here, we're gonna fix it. We. Közönség találkozó bét lakásán. Az a baj, hogy ez a lakás olyan kicsi, hogy a közönség találkozót rendeznék, akkor ilyen ötfős etapokban engedném be az embereket fél órára. Mert hogy itt annyira kevés a hely, nyilván a rengeteg legó miatt többek között, hogy itt sok ember egyszerűen nem fér el. Igyatok, hidratáljatok ti is. Szép ez a játék, nagyon azt kell, hogy mondjam, gyönyörűek a textúrák. Például, tehát hogy minden elképesztően jól néz ki benne. Bét simogató! Hüha! Ez nagyon furán hangzik. Bét simogató. Hüha! Miért érzem úgy, hogy ezt a dögöt le kell majd győzni? Hopp! Na tessék, Zsófi obira menne rá! Miért kiderülnek itt a prioritások? Woo! No. Obika. Yes. Ajajajajajaj. Gyűlölöm az ilyen boss harcokat. Me neither. Yay. Yeah. Basszus, basszus, basszus. Jaj. Mi történt? Túl hamar ugrak. Gratulálok, Kobika! Nagyon ügyesen leraktad a telefonomat az asztalról. Egy igazi macska vagy. Tigron kérdező, hogy nem kell egy raktár a legóknak és egyéb geek cuccoknak Pesten. Hát igazából van nekem egy kis raktárom len a pincében. De hogy külön raktárat nem szeretnék, mert hát az milyen hülyén venné már ki magát, hogy egy raktárban tartom a cuccokat, amiket egyébként szeretek nézegetni itthon. Jaj. Na, most már nem kell sok, nem kell sok. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, Rivet. Ó, de már. Basszus. Ne. Na végre, huhú! Oh. Na kérem, ez is megvan, még sincs este. Szia Timi! Szia Idengard! Szia mindenki! Well, if it isn't my favorite Na. Lássuk, mit tartogat még itt ez a játék nekünk. Phantom, Moidoy, Captain Quantum, Klatschke, me. Attention, Resistance. I'm posting the Emperor's hit list to our network. Come on, let's fix that communicator. We've got a dimension to save before the Emperor finds us too. Wow. Tehát lehet utazgatni a bolygók között. Nice! Tehát, hogy később vissza tudok jönni, valószínűleg, hogy összeszedjem a cuccokat, amiket egyébként nem szedtem még össze. Elég menő. Melő. Most pedig itt vagyunk az űrben valami bázison. Közben itt fekszik a cica. Ne lees nekem, te állatka. Igen. Szia. Itt fekszik a cica az asztalon, itt nyávog, itt hullatja a szőrét, itt csinál mindent. If there's anywhere in the universe we'll find the part to fix you up, it's here. I hope you are right. The destruction of the Dimensionator seems to have caused a sort of dimensional cataclysm. If I cannot find Ratchet... Don't worry, Bolt. I'll get you fixed up. Promise. Wanna make your enemies? Wow, villámszóró! Megvesszük a villámszórót. Ennyi. Na. Obika. Oops, that bad boy. Obzi. Szia. Nyilván a cicának mindig, minden egyes alkalommal, természetesen mindig bele kell. Igen, szia cica, mi újság, szia. Szia, jaj te, szia. Ezt szeretted volna, hogy végre egy picit veled foglalkozzak? Én itt játszom, téged meg senki nem simogat? Hát hogy van ez? Hogy lehetséges ez? Hogy itt van ez a gyönyörű cica, és senki nem foglalkozik vele. Mindig csak a videójáték. Mindig csak a videójáték. Nincs ez így rendjén, igaz? Nincsen. Szia, cica. Szia. Egyelek meg. Hogy hullik a szőröd? Mintha fizetnék érte. Hú. Minden is tele lett macska szőrrel. Obika. Szia. Jól van, Obzika. Szia. Na. Obika, na, mi ez a nagy szeretetésség hirtelen? Mi ez? Mi van? Jól van. Beálltál ide. hullik a szőröd, mint a hó, mondjad. Cica, feküdj le szépen. Jól van. Obika. Na, egészségedre. Na most várjunk, azt próbálom kitalálni, hogy hogy lehet a fegyvert. Ja, vagy várjunk csak. Hogy lehet a fegyvert berakni a gyors listámba? Szóval, próbálok rájönni, ugye megnyomom a bal ravaszt, és a bal ravasszal lehet váltani fegyvert négy közül, és így az Istennek nem jövök most rá hirtelen, hogy hogy lehet a frissen vásárolt fegyvereket berakni a különböző, tehát hogy bírom lecserélni a fegyvereket. Tehát, hogy fegyver áthelyezése, megjelenik ez a menü, amit nem értek. Tehát, hogy van rajta négynél több hely, beraktam ide a fegyvert, de hogy tudom kiválaszthatóvá tenni? Mi a franc van? Nem értem. Mit nézek be vajon? Megvan, megtaláltam. Tehát le kell nyomni a bal ravaszt, és a háromszög gombot megnyomva megnyílik a fegyverválasztó. És ennek a fegyverválasztónak a kerekét tudom módosítani a menüben. Unfortunately. Ejha. Hey Zerky, have you seen our favorite first mate anywhere? I need a signal booster. Well. We meet again, my wishy. Give me the part. Did you follow me here? Another fruitless effort to win my affection? Give me the part, Pierre. Time and again, I tell you, my heart is taken. And yet... Rusty Pete? Rusty? Mon Dieu. Your friend has a saucy tongue. My name is Pierre Lafer. Pirate extraordinaire. I'll fight you for it. Zerbies is a violence-free zone. Take an outside. I am more lover than fighter. For you, I will always make an exception. Na hát. Ready to kick some robo butt? I have many issues with that question. But why not? Where do we sign up to battle? There's a console on that big wall of windows over there. It's cool. I'll show you. Itt most bizony harc lesz. Tetszik ez a fegyver, azt kell, hogy mondjam. Vajon hány hullám lesz? 3, 4, 5, 100? Jön a negyedik hullám. Még mindig van egy hullám, hát ez csodálatos. Yes! Szia Viki, ismét! Örülök, hogy kiporszívóztál. Jó a játék, nagyon élvezem. Nagyon élvezem, ezért tart már lassan 3 órája a stream. Úgyhogy egyébként igen, 3 órát terveztem ma délelőtre, mert hogy nem telhet el az egész nap játékkal, úgyhogy most, hogy sikerült ezt a kihívást teljesítenem, szerintem el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol... Na nem már! Hé, erről nem volt szó! Na! Yes! Úszok a macska szőrben, konkrétan úszom a macska szőrben. Itt van előttem a cica egyébként, nem látjátok a kamerában, de itt fekszik előttem. Hú, na! Újabb trófea. Savali named Gary. He would know what to do. I'm only a few sectors away from there. I can go check it out. What can we do? Do you have the planet Blizzar Prime in this dimension? Yeah. Why? We can locate the phase quartz used to power the dimensionator there. If I am right, we will be able to recreate the device in no time. I guess we better get started then. I'm glad you're okay, buddy. Aww. Be careful out there. Wow. Another Lombax. Let's build this thing. Na, gyerekek. Az van, hogy akkor most itt befejezem a mára tervezett első streamet. Legközelebb szerintem szerda este fogunk recsetezni. De az is lehet, hogy hétfőn is. Ezt még kitalálom. Szerda este biztos, hogy lesz Ratchet stream. Folytatjuk a játékot, közben dumálgatunk meg minden, és ma este pedig 8 órától lesz beszélgető stream, amiben első körben a Lokiról fogunk diskurálni, de ezt leszámítva egyébként mindenféle más is szóba jöhet. Úgyhogy egyelőre búcsúzom. Ki is lépek a játékból. Igen, tudom. Szóval ez volt a vasárnap délelőtti stream. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Este 8-kor találkozunk, aztán, hogyha esetleg még nem vagytok fenn a Discord szerverünkön, akkor gyorsan bepötyögöm nektek a linket. Ha nem vagytok fenn a Discord szerverünkön, akkor a chatbe beírtam a linket, csatlakozzatok, ott mindig látni fogjátok, hogy mikor lesz legközelebb stream. Ma este 8-kor, szerdán is lesz biztos, most pedig egy kicsit két stream között én is foglalkozom a vasárnapi dolgaimmal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a követéseket és a feliratkozásokat. Remélem, hogy este is találkozunk, addig legyetek jók, érezzétek jól magatokat, pihenjetek, aztán este 8-kor folytatjuk a streamelést, addig is jók legyetek, sziasztok!